Goblinové to však spatří také. Protestoval vůdčí hřebec. Spatří co? Zeptala se modrá paní. Hřebec se usmál. Ach, ostatní to nezří. Ostatní to nezří, přikývl stile. Nejsem tak úplně pošetilý, jak vypadám. Ne úplně, připustil hřebec, přešel do přirozené podoby a zahrabal kopyty. Stile pochopil a vyšvihl se mu na hřbet. Tohle byla mnohem větší výzva než tehdy s Nejsou, protože vůdčí hřebec stáda byl o 4 dlaně vyšší než ona a 2x tak mohutnější. To už bylo nějaké zvíře. Kdyby nebyli jasně srozuměni, stačilo by, aby se stile jen dotkl jeho hřbetu a následoval by okamžitý souboj na život a na smrt. Že se hřebec podvolil takové pohaně, byla známka toho, jak je rozhněvaný a jak je situace vážná. Okamžitě vyrazili. Stile, nejlepší jezdec celého rámce, se najednou musel zuby nechty držet, aby nesletěl dolů jako nějaký zelenáč. Něco z duchu rivality tu očividně přetrvávalo, hřebec mu chtěl dát na srozuměnou, že zůstává nahoře jen proto, že ho tam trpí. Stile nikdy nejel na podobném zvířeti. Byl mohutný jako těžký pracovní kůň, ale rychlý jako závodník. Stile kdysi skrotil Nejsu tím, že na ní jel proti její vůli. Věděl ale, že s tímhle ořem by to nedokázal nikdy. Scenérie rychle ubíhala dozadu. Vítr mu cloumal oblečením. Mohutná hřebcova kopyta dusala zdvojeným rytmem plného trysku a kde dopadla, vylétávaly jiskry, ale jízda byla plynulá. Hřebec neplýtval silami na nadbytečné pohyby nahoru a dolů, plul vzduchem přímo kupředu. Drobná hvězda zůstávala stále zavěšená zhruba před nimi, její bodové světlo ozařovalo pruh země. Čas od času sklouzla stranou a vedla je kolem překážek a špatného povrchu pro kopyta, takže hřebec nikdy nemusel zpomalit a hledat cestu. Mohl udržovat cestovní rychlost, větší, než by zvládl kterýkoliv kůň, a zdálo se, že je neunavitelný. Jak se rozehříval, začaly mu z nozder tryskat plameny. Jednorožci se takhle ochlazovali, protože se nepotili. Horko odcházelo dechem a kopyty. Po čase začala být jízda jednotvárná a pak nudná. Stile neměl co na práci, protože hřebec znal cestu dokonce i bez pomoci hvězdičky. Mohl spát, ale byl příliš rozrušený, chtěl zachránit a uzdravit Klipa. Bylo to v jeho silách, tím si byl jistý, jeho kouzla mohla stmelit odříznutý roh a vyhojit jizvy, které způsobilo řezání. Jediným problémem bylo dostat se k jednorožci, aniž by způsobil vraždu. A pak je všechny vyvést ven. Zatím musel jen čekat. Přemýšlel jsem, poznamenal. Jsi přístupný konverzaci. Hřebec na souhlas zadul akordeonový tón. Jeho tahle monotónní jízda také nudila. Jsi mocné stvoření, řekl stile. Goblinové tě dozajista rozpoznají stejně rychle jako mne. Mne mohou považovat za elfa, ale ty můžeš být jen jednorožec, dokonce i v lidské podobě. Tvůj roh tě prozrazuje. Hřebec vydal další melodii na souhlas. Jednorožci mohli měnit formy, ale ve všech si zachovávali zakrněný roh. To proto, že v rohu sídlila jejich magie. Bez něho by nebyli víc než koně, nedokázali by hrát hudbu a měnit podoby. Kdyby některé z alternativních podob chyběl roh, nemohl by jednorožec přejít zpět do podoby oře. To bylo naprosto nepřijatelné, žádný jednorožec byť jen s špetkou sebeúcty netoužil potom, aby v lidské podobě trčel déle, než bylo nezbytně nutné. Tvá dračí podoba není, co se utajení týče, o nic lepší než lidská, pokračoval stile. Pravda, dokázal bys v ní do království goblinů proniknout, ale způsobila by veliké pozdvižení, protože draka nikdo nepřehlédne. Jakmile by ses přiblížil ke Klipovi, těm malým stvůrám by dozajista došlo, co si zač a co máš za lubem. HM, poznamenal hřebec ducha plným akordem. Jde o to, že si ve všech podobách majestátní stvoření. Není to nic špatného a je to dozajista docela v pořádku. Formulování tohohle návrhu bylo svým způsobem důležitější než návrh sám, zvlášť když se týkal tak pyšné bytosti. Ale tentokrát bych si přál, abys měl ještě nějakou bezvýznamnou podobu, třeba jako je Nejsina světluška, ve které bych tě mohl nepozorovaně pronést dovnitř. Jednorožec běžel dál a uvažoval. Po čase zafoukal nový tón. Mohl. Tyhle tóny nebyly opravdová slova, ale v polohách a modulaci se skrýval přesný význam, kterému stile obyčejně dokázal porozumět, když se soustředil. Ty máš ještě čtvrtou podobu. Zeptal se překvapeně. Myslel jsem, že nejvyšší počet jsou 3 a někteří, že mají jen 1 nebo 2. Teď přišlo hrdé zatroubení. Tohle nebyl ledajaký jednorožec, vůdčí hřebec mohl zvládnout čtvrtou formu, kdyby se mu zachtělo. To je skvělé. Vykřikl stile. Dokázal bys ji vytvořit ještě dnes. Vím, že je třeba značného soustředění sil, aby se nová podoba dokončila a my máme tak málo času. Hřebec nebyl pošetilý optimista. Každá podoba byla na poprvé tvrdý oříšek a čtvrtá obzvlášť. Ale on si myslel, že to dokáže. Probírali to, zatímco polikali míle a legie. Ukázalo se, že některé formy jsou snazší než jiné. Obtížnost se lišila podle toho, co musela zvládnout za činnosti a podle změny velikosti. Takže jednorožec se mohl docela rychle proměnit ve velikého medvěda, protože hmota byla zhruba stejná. Lidská podoba byla těžší kvůli velikosti a nezbytné specializaci rukou a hlasu. Lidská podoba, která by nedokázala na provázku zavázat uzel, by nestála za moc a taková, která by nedokázala mluvit, by byla ještě horší. Tyhle věci se musely provést pořádně, nebo je nemělo cenu dělat vůbec. Nejsina světluška byla mnohem větší úspěch než Klipův jestřáb, protože zaujímala jen zlomek hmoty. Nejsa vážila v přirozené podobě okolo 850 liber, jako dívka 85 a jako světluška méně než 85 setin unce. Pro vůdčího hřebce bude dostat se na takovou váhu více než dvakrát těžší, ale taková velikost by nemohla vzbudit podezření, podotkl Stille. Nikdo neuvěří, že zvíře vznešené jako ty by se mohlo skrývat v tak nicotné podobě. Kladl tím důraz na obtížnost proměny a ne na bezvýznamnost formy. Pak tu byl ještě problém létání, vysvětlil mu jednorožec ustaranými tóny. Létání bylo nutné si osvojit únavným nacvičováním, když se podařila fyzická podoba. Hřebec se to naučil v dračí podobě, ale jako hmyz by musel začít úplně od začátku, protože ten létá jinak. Mohlo by to trvat celé dny. Och, nemyslel jsem, že musíš létat, řekl Stille. Jde mi o bezvýznamnost, aby tě nikdo nemohl rozpoznat. Kvůli tomu by ses klidně mohl změnit z draka na švába. Šváb. Zatroubil hřebec uraženě. Nikdy, ale Stille zaujalo cosi jiného. Drak, šváb. Jeho báseň, ta, která mu pomohla vyhrát turnaj na protonu. Vlastně mu dala do ruky věštecký návod. Zamyslel se nad minulostí a objevoval souvislosti. Zmínil se o Gabrielově rohu a teď šlo také o roh, jednorožčí. Také se zmínil o pokusech podvést osud. Ale svou největší sázku vyhrál díky tomu, že jeden občan podváděl. Kam až tohle může dojít? To je přece jasné. První čtyři řádky básně se záměrně týkaly jeho nedávných zkušeností. Pak klíčové slovo, ticho. A jeho přece zasáhlo kouzlo mlčenlivosti. Pak láska a on se zasnoubil se Schén. To přesněji řečeno nebyla láska, ale něco podobného, ona po lásce nepochybně toužila a zasloužila si ji. Klíčová slova v podstatě krásně pasovala na jeho zážitky, skoro jako předpovědi orákula. Ale byla přece náhodným produktem herního počítače. Tady žádné čáry nepůsobily. Takže to musí být shoda okolností. Na těchhle dvou básních se přece ukázalo, že je možné dát zdánlivý smysl téměř čemukoliv. Přesto, proč ne? Stille se rozhodl, že zatím půjde. Tohle je jedna z podob, kterou by žádný goblin nečekal. Podzemní chodby musí být plné švábů. Který vůdčí hřebec by podstoupil tak nesmírnou námahu, aby se snížil k podobě tak nízké? Nepřipadá to v úvahu a proto je to nejbezpečnější forma, ve které lze naši riskantní výpravu provést. Zatroubil hřebec, který rozuměl logice, ale věc se mu nezamlouvala z estetického hlediska. Někteří šváby jsou vlastně docela elegantní, poznamenal Stille nevinně. Když jsem byl na protonu otrokem, měl jsem jednou dopravit koně do domu občana, který se zajímal o exotická zvířátka. Měl švábí farmu a některé kousky byly docela hezké. Vzpomínám si, že jedni byli temně červení, velicí a hladcí, nepochybně švábí šlechta. A jiní byli vyparádění, jako motýly, jenom neměli křídla, dosti. Odfrkl jednorožec. Zatočil do hustého podrostu a zpomalil. Když se uprostřed zastavil. Stille byl rád, že může sesednout, byli už na cestě hodiny, byl utahaný, hladový a sužovali ho naléhavé potřeby přírody. V mlází rostla příhodně po ruce líska, jednorožci měli na takové věci dobrý cit, takže se mohl najíst bez použití magie. Byl tu také malý pramínek. Tohle byla skutečně oáza, kterou nejspíš znalo každé divoké stvoření. Opravdu bylo výhodné cestovat s těmihle zvířaty, nejen kvůli ochraně, ale také kvůli pohodlí, protože dobře znala krajinu. Stille zatím putoval se třemi jednorožci, s Nejsou, Klipem a vůdčím hřebcem a z tohoto hlediska to bylo u všech stejné. Vždycky měl rád koně, ale teď věděl, že jednorožce miluje ještě více. Déle než 15 let snil o tom, že se stane občanem Protonu a možná si založí vlastní závodní stáj. Teď byl občanem a vše, co doopravdy chtěl, bylo zůstat tady na fázi, ať už v jakémkoliv postavení. Měl rád kouzla, nejen svou schopnost je provádět, ale, co bylo důležitější, samotný svět, ve kterém magie existovala. Miloval travnaté kopce, malé potůčky a rostodivná stvoření téhle neobvyklé krajiny. Měl rád celé sladké volné pláně, čerstvý vzduch, nepředvídatelné počasí a pocit svobody. Jistě, byly tu i strašné věci, ale i tak to byl lepší svět než Proton. 3 století nespoutaného vývoje a krátkozrakého drancování zničily protonské životní prostředí, takže pohodlí teď existovalo jen za domy silových polí. Stile měl civilizaci rád, ale když poznal fázi, začal mít pocit, že to byla příliš vysoká cena. Stile si uvědomil, že na levé tváři cítí horkost. No ovšem jeho zaklínadlo, kterým chtěl vystopovat původce zprávy, jenž k němu přivedla Schén, stále pracovalo. Stará kouzla nikdy neumírala a vytrácela se jen pomalu a tahle setrvačnost byla šťastná, když každé působilo jen jednou. Horkost byla mdlá, což znamenalo, že je od zdroje daleko, ale přinejmenším ho stále může vysledovat. Dá se do toho, hned jak bude klip v bezpečí. Zaslechl hudební zasupění, jako kdyby někdo nechtěně kopl do akordeonu. Vůdčí hřebec sebou zaškubal, zaleskl se a smrskl se do mohutné, mnohonohé hroudy masa. Narty mu naskočilo zaklínadlo. Ale honem ho spolkl, protože si uvědomil, že to není magický útok. To se jen hřebec snažil zvládnout novou podobu. Stile k němu pomalu došel a pozorně se zadíval na groteskní karikaturu švába. Tak tohle je ten nejohavnější brouk, jakého jsem kdy zřel, podotkl. Ale dozajista ten největší. To určitě, protože byl veliký skoro jako člověk. Obludný brouk zamával krovkami, zazmítal kolem sebe nohama a z miniaturního rohu na hlavě vydal zuřivé pípnutí. Pak se zase rychle nafoukl do podoby vůdčího hřebce, který z té námahy chrlil oheň. Och, tosty! Vykřikl nevinně Stile. Zrovna jsem se na to chystal šlápnout. Vůdčí hřebec ho spražil pohledem a zasupil tak, až se Stilovi připálily chloupky na rukou. Potom to zkusil znovu. Tentokrát se strefil do správné velikosti, ale ne do tvaru. Stal se z něho miniaturní jednorožec. Obávám se, že tohle by nešlo, řekl Stile s plnou pusou ořechů. Goblinové vědí, že jednorožci obyčejně takhle malí nebývají. Hřebec se proměnil zpátky a zadupal. Očividně vynakládal nesmírné úsilí, jeho kopyta začínala rudě žhnout a z uší mu stoupaly proužky kouře. Pokusil se do třetice. Tentokrát úspěšně, normálně veliký šváb se stříbřitým tělem a zlatou hlavou. Brouk udělal krok a vybuchl zpátky v hřebce. Ještě se prostě nedokázal udržet déle než 2 sekundy. Snad bys to měl nechat prozatím odpočívat, navrhl Stile. Nech svému ústrojí čas, aby si na tu představu zvyklo. Ještě nejsme v panství goblinů. Hřebec zahrál souhlasnou melodii. Stile vyčaroval 10 liber výborného ovsa, aby se oš nasytil a pak zahanbeně strnul. Neměl tu svá kouzla používat. Ale zdálo se, že mu nikdo nevěnoval pozornost, možná tohle nebyl druh zaklínadla, po kterém nepřítel pátral. Za chvíli nasedl a opět vyrazili. Síla tohohle jednorožce byla udivující. Běžel celé hodiny a pak se pokoušel ovládnout novou a obtížnou podobu a přesto se, po krátkém oddechu, hnal nezmenšenou rychlostí. Nejsa a Klip byli dobří jednorožci, ale žádný z nich by tuhle rychlost tak dlouho nevydržel. Se soumrakem jim vyšli vstříc ponuré Bílé hory. Hřebec se k ním blížil ze šikma, severozápadním směrem, kolem území ogrů. Na tomhle výletě rozhodně žádné ogří problémy nepotřebovali. Stile byl s nimi vlastně za dobře, prokázal, že není jejich nepřítel, ale ogři nebyli příliš bystří a pořád mohli nastat potíže. Slunce se teď sklánilo za horizont. Hřebec sehnal tryskem na západ, rovnoběžně s pásem hor a pak se zastavil. Stile uviděl na sever od nich hvězdu, která je vedla a která teď ukazovala cestu ke vstupu do ponurého podzemního světa goblinů. Ale kraj byl střežený. Goblinové hlídkovali na srázném útesu na okraji hor. Jak se dostanou dovnitř? Na to Stile znal odpověď. Byl větší než goblin, ale ne o moc, takže když se ve tmě trochu nahrbí, mohl by projít. Nabral do hrsti bláto a zamazal si obličej a ruce, pak svlékl šaty a pokryl bahnem také nahé tělo. Goblinové se moc neoblékali. Stilovi jako kostým stačily protonské spodky. Měli také mnohem delší dlaně a chodidla, zatímco údy byly kratší. Stile chvíli experimentoval a nakonec na každé chodidlo sestrojil konstrukci z větviček a bláta, aby jeho končetiny byly stejně veliké jako goblinské. Pak udělal to samé s hlavou. S kouzly by se mohl zamaskovat mnohem snáz, ať už doopravdy nebo pomocí iluze, ale neodvažoval se je tu použít. Měl šikovné ruce a uměl improvizovat. Hlavu mu vlastně zvětšil mohutný turban upravený z někdejšího oblečení. Groteskní, řekl vůdce stáda, který si Stila prohlížel v lidské podobě. Lidská podoba je pro začátek již dosti ohavná, ty si však v tomto směru dozajista zdokonalil. Jen se věnuj své vlastní proměně, řekl Stile. A snaž se ji udržet. Mohu se než pokusit, řekl hřebec pochmurně. Přešel do jednorožčí formy, soustředil se a přešel do podoby brouka. Tenhle šváb nebyl pěkný, ale zdálo se, že už takový zůstane. Stile viděl, že vykročil, pohyboval střídavě všema nohama na jedné i na druhé straně. Věc se otřásla a začala se rozpínat, pak se vzpamatovala a stěsnala se zpátky do hmyzí formy. Zdálo se, že vydrží. Stile položil na zem otevřenou dlaň. Šváb zaváhal a pak začal lézt. Pohyboval se neohrabaně. Kráčet šesti nohama vyžadovalo očividně zvláštní koordinaci a pro hřebce to bylo tím těžší, že musel udržovat nešikovnou malou velikost. Snad by se to dalo přirovnat k žonglování šesti míčky, když člověk zároveň musí přejít po provazochodecké mlaně. Stile vlastně takové kousky dříve dělával, ale stálo ho hodně času, než je zvládl. Hlavně ať nestratíš kontrolu a nepřejdeš v oře, až budeš u mne na temeni, zabručel Stile a usadil švába na konstrukci, kterou navinul okolo hlavy. A ne, abys něco utrousil. Šváb, kterému zmínka o trusu došla, se začal otřásat smíchy. Rozepnul se na trojnásobek švábí velikosti, vypustil několik malých jisker, chvíli zápasil sám se sebou a pak se zase ovládl. Stile si umínil, že už nebude žertovat.